hoe moeten wij hier dan mee omgaan? Nou, laten wij deze studiereeks beginnen met de basis. En ik denk dat dat erg belangrijk is en die mogen we niet overslaan. Er is momenteel een ongelofelijke discussie aan de gang, ook via internet. Hoe zit het nu eigenlijk met alles wat we doen? Nou, wat is nu een Gentile? Wat is, zeg maar, een heiden, een niet-Jood? Wat leert de Bijbel hierover? We gaan met elkaar onderzoeken wat de Torah, en dat zijn de eerste 5 boeken van de Tenach, het Oude Testament, ons leert, maar ook in de andere boeken van het Oude Testament, of tijdens de Tweede Tempelperiode, en we kijken naar de tijd van de apostelen. Door de apostelen werd het woord bijvoorbeeld gebruikt, gewoon met de simpele betekenis, de niet-Joden. In het Hebreeuws is een Gentile het woord goy of goyim, en dat is het meervoud, een menigte, een natie, mensen, heidenen. Maar soms wordt het ook gebruikt als afgodendienaars. Laten we eens kijken naar een Bijbeltekst. En misschien is het goed dat u dat eens opschrijft ook. Daar staat: van hen stammen de mensen af, goy, die zich over de kustlanden van de volken verspreid hebben in hun landen, elk overeenkomstig zijn taal, overeenkomstig hun geslachten onder hun volken. Daar staat dus het woord goy, goyim. Genesis 12 vers 2, daar wordt gezegd door de Heere God tegen Abraham: ik zal u tot een groot volk, goy, maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. En in Genesis 17 vers 20 staat: wat Ismaël betreft heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk, goy, maken, goyim. Exodus 19 vers 6, en dat is wel een heel specifiek, is dat dan tot Israël gericht. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn, een heilige goy, goyim. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. In Jeremia 5, vers 15, daar lezen we: zie, ik ga over u een volk van ver brengen, huis van Israël, spreekt de Heere. Een taai volk is het, een volk van oude tijden af is het er. Een volk waarvan u de taal niet kent en niet verstaat wat het spreekt. Wat ik net heb gedaan met deze Bijbelteksten, daar heb ik gewoon volk, en in het volk staat in het Hebreeuws goy. En het is goed om te beseffen dat er dus in deze teksten geen verschil gemaakt wordt als er over goy gesproken wordt of goyim, dat er staat dat er het Israël kan zijn of een ander volk wereldwijd. Het betekent gewoon volk. In het Hebreeuws wordt dan door de rabbijnen een verdere ontwikkeling, vindt er eigenlijk later plaats. En tijdens de intertestamentaire periode, voor de luisteraars die niet weten wat dat is eigenlijk de periode, als je neemt het laatste boek uit het Oude Testament, uit de Tenach, en je gaat naar Matteüs, het eerste boek, weer van het Nieuwe Testament, daar is een periode van ongeveer 400 jaar, waarin niet zoveel bekend is en waar we geen boeken van hebben. Of je zou natuurlijk de Maccabeeën en dat soort boeken erbij moeten rekenen. Nou, in die periode heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden. En de rabbijnen die hebben eigenlijk het woord goy toen als het ware doen ontwikkelen als er dan goy werd gesproken, dan had je het over de andere volkeren, de afgodendienaars. Daar werd over gesproken en daar verwees het dan daarna. Maar als je gaat kijken naar het Oude Testament, alle boeken die er staan, dan is het woord goy, wat in onze tijd, en sommige luisteraars zullen dat misschien weten, betekent een heiden. Een afgodendienaar zou je dan kunnen zeggen. Nou, later zie je ook dat bijvoorbeeld Am, dat staat voor volk, en je hebt Mishpacha, dat is de familie. Dat wordt dan ook gebruikt voor Israël, Am Israël. He, het volk Israël, Am Israël Gai, het volk Israël leeft. Een uitspraak die velen van u ongetwijfeld zullen kennen. En dat werd heel bewust dan gebruikt in plaats van het woordje goy. Nou, die ontwikkeling verder van dat woordje goy, dat zie je vooral na de Babylonische ballingschap. En tijdens de Tweede Tempelperiode is er een ontwikkeling dat men besluit, en dan gaan we kijken naar Deuteronomium 7, dat het woord gooi zich eigenlijk dan betekenis heeft van de volkeren buiten Israël. We gaan even kijken naar Deuteronomium 7, 1 tot 4. Wanneer de Heer uw God u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, en hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft, de Hethieten, de Gergazieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Ferizieten en de Hevieten en de Jebusieten, zeven volken, daar staat dus het woord, hè, de Goyim, die groter en machtiger zijn dan u. En wanneer de Heer uw God hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat, dan moet u hen volledig met de band slaan. U mag geen verbond met hen sluiten en hun niet genadig zijn. U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan. Uw dochters mag u niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen van achter mij laten afwijken, zodat zij andere goden gaan dienen en de toorn van de Heere tegen u ontbrandt en hij u al snel wegvaagt. Nou, hier zie je als het ware die ontwikkeling ook van het woord goyim, dat die volkeren afgodendienaars zijn. Dat wordt ook heel duidelijk hier beschreven als die, hè, de iten als het ware hier genoemd worden. En daarom is het goed om dat te beseffen, dat er een ontwikkeling is. We gaan nu met elkaar eens kijken naar het Nieuwe Testament. En ik doe dit, deze start, dit basis, heel belangrijk, omdat er heel veel discussies momenteel plaatsvinden over de onderwerpen waar we het over gaan hebben. En men kijkt vanuit de toekomst als het ware terug. En ik denk, en dat wil ik met deze studie ook gaan doen, wij moeten ons als het ware terug gaan begeven naar de tijd waarin Jezus leefde. En waarin dus de Heilige Geest werd uitgestort en er van alles gebeurde. Hoe dacht het Joodse volk? Hoe is nu die Bijbel geschreven? Wat was het denken? En hoe moeten wij de Bijbel gaan uitleggen? En daar is veel strijd over. En ik doe het een beetje bevend als het ware, omdat ik weet er zijn heel veel meningen en heel veel visies. Maar ik hoop dat u het respect heeft om naar me te luisteren. En dat het ook vele mensen rust gaat geven van hoe zit het nu uiteindelijk. Nou, we gaan kijken naar het Nieuwe Testament. Wat zien we in het Nieuwe Testament? Dat Jezus, Yeshua, en ik zal vaak het woord Yeshua gebruiken, de Hebreeuwse naam. Waarom doe ik dat eigenlijk, luisteraars? Ten eerste omdat de betekenis van Yeshua veel mooier is dan het woord Jezus. Maar het heeft ook iets persoonlijks voor mij te maken dan. En ik heb geen moeite mee als mensen Jezus zeggen of Yeshua. En daar moeten we elkaar ook niet op veroordelen. Maar mijn naam is Jack en ik had een oom en die noemde mij vroeger altijd Jaap. Hij zegt, dat is de Nederlandse vertaling van, dat zei hij tenminste, van Jack. En ik vond dat altijd vreselijk, want ik wilde gewoon de naam die op mijn geboortekaartje stond, zo wilde ik genoemd worden. En dat is de reden dat ik me voor kan stellen dat Yeshua zegt, ik heb die naam, die Hebreeuwse naam gekregen, waarom moet ik nou een andere vertaling daarvan krijgen? Maar goed, dat is waarom ik het doe, dus alsjeblieft geen discussies daarover of allemaal mailtjes. We gaan kijken naar het Nieuwe Testament, naar Yeshua. Hoe zat met zijn visie met de Gentiles, met de Goy? Nou, het is zo, als je gaat lezen in de evangelie, zie je dat Yeshua vrijwel geen contact heeft gehad met niet-Joden. He? Een Gentile, een Goy, een niet-Jood, dat is eigenlijk voor de Gentile. En hij was namelijk bekend met de rabbijnse visie, de rabbijnse houding ten aanzien van de mensen die niet-Joods waren. Ik ga met u naar een hele bijzondere tekst kijken. Een aantal zullen het wel weten, een ander aantal niet. Matteüs 7, vers 6 staat een opmerkelijke uitspraak van Jezus. Ik ga niet in verband met de tijd het hele gedeelte lezen. Maar daar staat, geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat ze die niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Tja, ik heb daar zelf altijd heel lang mee geworsteld. En zeker als je geen kennis hebt van het Jodendom, geen studies erover doet, dan snap je dat niet. Maar je zult in de rabbijnse literatuur moeten gaan snuffelen om te weten wat hier eigenlijk bedoelt. En daarin zie je eigenlijk dat Yeshua ongelooflijk goed op de hoogte was hoe de visie was van de rabbijnen, hoe de visie in het Jodendom was, in de tijd dat hij leefde. Want weet u, parels en heilige, dat verwijst naar onderwijs wat komt uit de Torah. En in de rabbijnse literatuur staat bijvoorbeeld de honden voor Samaritanen en de heidenen, de zwijnen staat dan voor de heidenen. Dat is de betekenis zoals dat in de rabbijnse literatuur was. Trouwens niet sympathiek hoe dat zo wordt uitgelegd. Dat geef ik toe, maar het is een feit wat er zo staat. En er is gewoon diverse Joodse commentaren die dit zeggen. Dit is de achtergrond van het onderwijs van Yeshua. Hoe zijn visie was, hoe de visie was van het, daar waar hij heel goed van op de hoogte was, van de rabbijnen over de niet-Joden. Wat zeggen de rabbijnen? Die zeiden, mensen, het is absoluut verboden om onderwijs te geven aan de Samaritanen en niet-Joden uit en over de Torah. Dat mag je dus niet aan hun doen. Daar gaat het over. He? Je gaat dus niet het heilige aan de honden en de parels niet voor de zwijnen geven. Dat verwijst voor de Torah. De Samaritanen, de honden, he? En de zwijnen, de heidenen, het heilige, de parels, dat verwijst naar de Torah. Dat was de bedoeling. Dat mocht niet. Matteüs 15 gaan we eens kijken. Wat staat daar? Het stukje over de Canaanese vrouw. En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem: Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem: Stuur haar weg, want zij roept ons na. Hij, dat is Jezus, Yeshua, antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Ja, luisteraars, dat ligt bij heel veel mensen gevoelig hoor, als hij dat zegt. En daar wordt eigenlijk nooit over gesproken, maar dat zegt hij wel. Maar deze vrouw, zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei: Heere, help mij. Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes. Hier weer het woord hondjes te werpen. En deze vrouw wist beter dan menig christen wat dat betekende. Dat stond voor de Samaritaan. Ze zei: Ja, heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Dat is verwarrend. Als je ziet, luisteraar, hoe Yeshua eigenlijk over de niet-Jood spreekt en tegen de niet-Jood spreekt. Ik ben gekomen voor Israël en niet voor niet-Israël. Hoe zit het dan met u en mij? Een belangrijke vraag. Yeshua, daar moeten we eerlijk over zijn, was gericht op het huis van Israël. Matteüs 10, het eerste vers, begint zo. En hij riep zijn 12 discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De namen nu van de 12 apostelen zijn deze. De eerste, Simon, die Petrus genoemd werd, en Andreas, zijn broer, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus, de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeus en Lebbeus, die ook Thaddeus genoemd wordt, Simon, Cananitus en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit en hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen. En u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan. De zwijnen en de honden. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan: Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Beste luisteraars, God heeft een verbond gesloten met het volk Israël en niet met de naties. En dit is echt een belangrijk statement, omdat we moeten beseffen dat God dit heeft gedaan. De verbonden en de beloftes waren speciaal voor het volk Israël. Jeremia 31, vers 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Daar staat dus niet met de volkeren, maar daar staat met het huis van Israël en met het huis van Juda. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Hebreeën 8, vanaf vers 8. Want hen berispend zegt hij tegen hen, zie, de dagen komen, en daar wordt dus verwezen naar de tekst die we net gelezen hebben, spreekt de Heere dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Het gaat allemaal over het volk Israël. Dus hoe zit het nu uiteindelijk dan met dat volk? Hoe zit het met onze plaats als heidenen, als niet-Joden, dan met Israël? Als wij, luisteraars, dan een plaats willen krijgen en zullen krijgen aan de tafel van God, dan zal dat enkel kunnen plaatsvinden binnen de context van de familie van God. En dat gebeurt door de Messias. Maar er was ook aangekondigd dat Yeshua een licht voor de naties zou zijn. Zullen we eens gaan lezen in Lucas 2, vers 25. En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde, de Messias, de Christus, van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen, volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. En dan staat er in vers 32, en dan gaat het over Yeshua, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. U ziet daar alweer het verschil tussen Israël en de volkeren. En ik denk dat we dat echt steeds vast moeten houden. Er is absoluut, en er blijft ten alle tijde een verschil tussen Israël en de volkeren. Ook al zijn wij gelovig. Maar wat zegt Yeshua dan over het plan voor de naties? En dan een heel belangrijk iets, Matteüs 28, en ik denk dat we dat allemaal wel kennen, vers 19. Dan zegt hij tegen de discipelen, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Wat zegt Yeshua dus hier? Hij zegt, breng mijn onderwijs aan de heidenen van de wereld. En dan zegt hij over dat doop, onderdompel hen, en dat verwijst naar de Joodse praktijk van tefila. En dat is de rituele onderdompeling. Volgens de rabbijnse leer, de rabbijnse wet, kon je niet direct worden ondergedompeld, want dan moest er eerst plaatsvinden, een bekering, een omkering, een verandering. En in de Talmud is een hele interessante discussie daarover. En dat gaat over een proseliet. Wat is een proseliet, omdat ik die term nog vele keren zal gaan gebruiken? Een proseliet is een niet-Jood. En een niet-Jood die zich aansloot bij het Joodse volk. En u moet zich nou even goed bewust blijven zijn dat we praten over een groep mensen voordat Yeshua dus op aarde wandelde. Dit waren dingen die toen al plaatsvonden en best wel op grote schaal. niet-Joden die zich aansloten bij het volk Israël. En dat gebeurde dan door een aantal zaken. En dat is heel belangrijk om te weten, omdat dat voor u en mij grote consequenties heeft. Nou, een proseliet, een mannelijke proseliet uiteraard, moest dan wel besneden zijn. Maar als dat was gebeurd en hij had zich nog niet ritueel laten reinigen, de doop zouden wij zeggen, de onderdompeling, dan zegt men in de, noemen we dat, in de Talmud, oké, hij is een geschikte proseliet. Nou, en dat wordt dan gezegd, en dan zeggen zij dan in de Talmud, onze voorvaders zijn ook besneden, maar waren ook niet ritueel ondergedompeld of gereinigd zoals het was. Maar tegelijkertijd wordt er ook gezegd van degenen die wel een goede kandidaat zijn, ritueel gereinigd waren en nog niet besneden zou zijn, die zou ook een geschikte kandidaat zijn. Wat betekent dat eigenlijk? Dat allebei de facetten, de besnijdenis en de onderdompeling, heel belangrijk waren. Maar had je het een gedaan of het ander, maar nog niet alle twee, dan was je dus gewoon een geschikte kandidaat. Maar het was allebei net zo belangrijk. En aan het einde van de discussie zeggen dan de rabbijnen, de wijze rabbijnen, dat de kandidaat aan beide eisen moest voldoen om een legale bekering te ondergaan. Dat is heel erg belangrijk om te realiseren. En die besnijdenis is momenteel ook een gevoelig onderwerp, omdat men dat in sommige kringen al aan het opdringen is. Hoe zit het nu met de besnijdenis? Nou, ik geloof, wij zijn besneden van het hart. En daar kom ik zo meteen later op terug. Wat zegt dus Matteüs 28? Onderwijs. Onderwijs de volkeren. In het Grieks staat daar matateo. En dat is volg zijn voorbeeld en de instructies. Je moest als het ware ondergedompeld worden. Daardoor werd je status veranderd. En dat is heel erg belangrijk. Als je dat dus deed, die onderdompeling. Want die onderdompeling veranderde je status als het ware. Ik wil een boek gaan benoemen. En dat boek dat is de Didache. En dat is een belangrijk boek en dat ga ik ook meerdere keren in de studies ook benoemen. Omdat ik uit ervaring weet dat heel veel mensen niet weten, wat is dit voor een boek? Nou, het is een vroeg christelijk geschrift. Het wordt gerekend tot de apostolische vaders. Ik heb dit van Wikipedia afgehaald trouwens. En werd in de eerste helft van de tweede eeuw na Christus door een bekende auteur te Syrië in het Grieks geschreven. En de naam Didache, ik hoop dat ik het goed uitspreek, betekent onderricht, onderwijzing. De tekst werd pas ontdekt in 1873 door de aartsbisschop Bryennios in de bibliotheek van het Oosters-Orthodox Patriarchaat van Jeruzalem. En dat was een onderdeel van de zogeheten Codex Hierosolymitanus. En dit geschrift wil laten zien hoe de 12 apostelen de grote opdracht van Jezus gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen in praktijk brengen. Ook wordt er aandacht aan profetie gegeven. En het geschrift, luisteraars, is een heel belangrijk geschrift. Het heeft uiteraard niet de waarde of de betekenis, de autoriteit. Dat kan ik misschien beter gebruiken als de boeken uit de Bijbel. Maar het is een ongelooflijk belangrijk boek, omdat we daar heel veel uit kunnen halen en uit kunnen leren. Nou, het geschrift bevat nuttige informatie over het leven in de gemeenschap. En het is ook nog eens een keer de oudste bewaarde document met voorschriften voor de eredienst en het kerkelijk leven. Nou heb ik een gedeelte uit het hoofdstuk 10 van dat boek. En dat gaat over de maaltijd. En de maaltijd was heel erg belangrijk in het Jodendom. En je kon eigenlijk niet zomaar eten als een niet-Jood met Joden. En daarin staat beschreven in die Didache hoe belangrijk het was. En dat als je samen at, dat een sacrament als het ware was. En hoe belangrijk. Nou, die verandering is van dat eten, de status van de niet-Jood, is ongelooflijk belangrijk. Want hoe zit dat nu? En ik denk dat het goed is dat we gaan kijken naar een Bijbelgedeelte uit Handelingen. Dat gaat over het visioen wat Petrus kreeg. En ik heb onlangs nog met een dominee gesproken. En die gaf zijn visie daarop. Maar daar staat, we gaan eerst lezen, Handelingen 10 vers 1. En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over 100 van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het 9e uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam die tegen hem zei, Cornelius. Hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd en hij zei, wat is er, Heer? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast bij zekere Simon, leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. En toen de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij 2 van zijn huisslaven en een vrome soldaat uit hen die steeds bij hem waren. En toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe. De volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het 6e uur. En hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toekomen. Dat leek op een groot linnen laken dat aan de 4 hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde, waarin zich al de 4-voetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem, sta op Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, beslis niet, heren, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw voor de 2e keer een stem tot hem, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot 3 maal toe. En het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. En het is heel belangrijk dit gedeelte te verstaan, luisteraars. Dit gedeelte, en ik heb hier onlangs met een dominee over gesproken, die zei, dit is de officiële leer van de kerk. Dat door dit gedeelte, wat hier zegt, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. Dit is een officieel statement. Dit betekent dat je vanaf nu alles mag eten. En dat er geen rein of onrein meer is. Dit wordt nog steeds geleerd in de kerken. Mijn jongste zoon heeft op de passie gezeten op de christelijke school in Rotterdam. En daar kwam hij ook met dat verhaal thuis. Pap, het is zo, alles mogen wij nu eten als christenen. Maar ik denk dat heel veel mensen niet in de gaten hebben, waar gaat het nu om? En hoe wordt het uitgelegd? We moeten ons verplaatsen in die tijd. En wat was dan de visie, de leer, de wet van de rabbijnen voor elke Jood? Je mag het huis niet binnengaan van een niet-Jood. Dat is verboden, dat is onrein. En je mag daar absoluut al niet ook mee eten. Want niet-Joden hebben onrein eten, dat is absoluut verboden. En dat zijn hele strenge wetten. De reinheidswetten die komen namelijk uit het Bijbelboek Leviticus. Daar is een hele leer op gebouwd. In het huis eten van een heiden was absoluut verboden. Je mocht er niet binnen gaan, want je kreeg te maken met onreinheid, met afgoderij, met voedselzaken. En daardoor kon je op de verkeerde weg, op het verkeerde pad raken. Dat is dus de uitleg waar we het net over hadden, wat de kerk doet, wat de meesten doen. Maar nou is het heel interessant, hoe legt Petrus het uit? En dan gaan we verder naar hoofdstuk 10 vers 28 in Handelingen. En hij zei tegen hen, en dat is Petrus, u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Vers 34. En Petrus opende zijn mond en zei, dat was nadat hij er was, en het is misschien goed om dat nog eens even zometeen later terug te lezen, dit gedeelte. Petrus opende zijn mond en zei, ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt, maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtig doet, hem welgevallig. Ja, en dan gaat in vers 44 het verder. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, dat zijn dus de Joden, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen, de Gentiles, uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. En toen vroegen zij hen enkele dagen bij hen te blijven. Vers 11, hoofdstuk 11, vers 1. De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen, de Gentiles, het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren hem. En ze zeiden, luister eens, hè, dat is echt, je kan me helemaal voorzien die discussie. U bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn. En u hebt met hen gegeten. Voelt u nu de discussie? Hoe belangrijk het is om te zien over de rol van de heidenen, van de mensen zoals u en ik, die luisteren en die niet Jood zijn, dat er een grote barrière was tussen het Joodse volk en ons? Nou, Petrus, die dus zag dat Cornelis en zijn huis werd vervuld met de Heilige Geest, werden ondergedompeld. Het hart was als het ware besneden. En hij zei, nu kan ik met jullie eten. Cornelius was een Godvrezende. En dat gaat u nog vaak horen in deze studies. En nu geloofde hij in de Messias. Hij werd niet meer gezien als een afgodendienaar. Hij werd niet meer gezien als onrein. Petrus wist, ik mag nu met hem eten. Hij kwam nu, als het ware, Cornelius bij de gemeenschap van de Joodse gelovigen. Hij hoorde erbij. Hij had zich bekeerd tot de God van Israël, tot de zoon, zijn enige zoon Yeshua. En door zijn geloof was hij gereinigd van de afgoderij. En dat is heel belangrijk om te zien dat dit gebeurt. Ook voor de Joodse gelovigen. Want dit was revolutionair. Dit was eigenlijk onmogelijk. Je moet zo zien dat Petrus was de leider van de apostelen. Nou, deze gebeurtenis werd een maaseh. En wat is dat? Dat is een gebeurtenis die bepalend wordt voor de gemeenschap en een nieuwe regel wordt. Een regel en die wordt dan toegevoegd aan de halacha. En in verband met de tijd ga ik zo stoppen en dan ga ik volgende week weer verder. Maar wat is de halacha? Nou, in het Jodendom is niet alleen maar geloven in God, de mens en het universum. Jodendom is een allesomvattende manier van leven. En dat wordt gevuld met allerlei regels, met allerlei gebruiken, dat ieder aspect van het dagelijks leven betreffen. Wat je doet als je 's ochtends opstaat, wat je wel en wat je niet kunt eten, welke kleren je wel en welke je niet kunt dragen, hoe je je uiterlijk verzorgt, hoe je je zaken voert, hoe men de Sabbat en de feestdagen viert, en natuurlijk ook hoe je je gedraagt tegenover God. En, misschien nog wel het belangrijkste, hoe je je gedraagt tegenover je medemens en tegenover dieren ook. En dat alles bij elkaar, dat geheel van regels en gebruiken, dat is in het Jodendom de halacha. En die halacha wordt heel strikt gehouden, zeker in orthodoxe en nog meer misschien wel in ultra-orthodoxe kringen. Ongelooflijk belangrijk, want hoor je nog wel eens, ja, de halacha leert dat. Het woord halacha, dat wordt eigenlijk soms gewoon vertaald met de Joodse wet. Maar een meer letterlijke vertaling is de weg die men wandelt. Het woord is afgeleid van de Hebreeuwse stam helemet gaf. Dat betekent lopen of wandelen. Nou, misschien goed en dan ga ik afsluiten en dan gaan we volgende week verder om dat te zien. Ik weet niet wat uw achtergrond is als u diegene die luistert. Maar iemand die Rooms-Katholiek is of iemand die uit de protestants of de evangelische beweging komt, die hebben een groot verschil in bepaalde beleving qua kerk. En ik bedoel dan nu even qua de hiërarchie. Het is zo dat de Rooms-Katholieke Kerk heeft natuurlijk de paus. En alles wat hij besluit, dat is een wet en dat moet voor alle volgelingen gelden. Nou, hier in het Westen met alle evangelische en alle protestantse kerken en zeker in de evangelische en de Pinksterkerken, daar is elke kerk heeft zijn eigen mening, elke kerk heeft zijn eigen visie en daar bepaalt iemand het. Nou, in het Jodendom heb je toch echt wel te maken met een hele andere kijk daarop. Daar heb je een leiderschap en de leider bepaalt wat er gebeurt. Dat is een belangrijke regel. Petrus was de leider. Petrus was de leider van de nieuwe, zoals men dat toen zag, secte in het judaïsme. Petrus was een belangrijke man. Petrus was de man die de beslissingen nam. En als hij bijvoorbeeld besloot om iets te doen, dan was dat ineens een nieuwe Joodse wet. En het feit dat dit gebeurde bij Petrus, en Petrus zegt dat God wat hij onrein heeft, rein heeft verklaard, betekent als wij naar binnen mogen bij gelovigen uit de volkeren, dan is dat nu een nieuwe regel, een nieuwe wet. En dat is daarom zo belangrijk dat deze gebeurtenis ook zo besproken wordt en zo opgeschreven is in het boek Handelingen om dat te beseffen. En later zie je dat Paulus erop terugkomt in Handelingen 15. De volgende keer ga ik hierover verder. Dan gaan we eens kijken hoe zit het nu uiteindelijk met ons als gelovigen uit de volkeren. Hoe gaat het nu uiteindelijk? Hoe moeten wij ons zien met die bekering tot het Jodendom of niet tot het Jodendom? Hoe zit het nu met de besnijdenis? En dan gaan we daarna weer verder over één wet. Ik heb heel bewust, hou ik een beetje aan deze tijd. Het zijn heel veel studies. Maar ik geloof dat in een tijd van verwarring, dat we nu maar eens een keer de tijd en de rust moeten nemen om alles op ons gemakje uit te gaan pluizen. Hoe zit het nu? Kunt u het zometeen uitleggen? Ik denk dat het heel belangrijk is. En ik ben blij dat u luistert. Ik ben blij dat we de radio hebben als middel om deze studie te geven. Ik heb een vraag gekregen uit allerlei plaatsen in Nederland of ik hier een cursus over wil geven. Ik heb daar de tijd niet voor. Maar door het hier op de radio te doen, kan ik bij wijze van spreken in elke huiskamer deze studie geven. En ik ben blij dat u luistert. En ik zou zeggen shalom en tot volgende week. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. Shalom, Yerushalayim, shalom. Jerusalem, Kinneki, Lepsion, Kinneki. Radio Israël